apie Dievo valios vykdymo ar nevykdymo pasekmes. Galėjimas vykdyti Dievo valią ar jos nevykdyti. Nors žmogus yra įpareigotas vykdyti Dievo valią, laikydamasis jo ir bažnyčios įsakymų, tačiau turėdamas laisvą valią, jis gali ją vykdyti arba jos nevykdyti. Jeigu vykdo, elgiasi dorai ir turi nuopelnų, o jeigu nevykdo, elgiasi nedorai ir nusideda. Prieš žmogų yra gyvenimas ir mirtis, gera ir pikta, ko jis norės, tai bus jam duota. Jis yra Cido knyga. Amžinoje garbę laimės tas, kas galėjo nusidėti ir nenusidėjo, galėjo daryti piktą ir nedarė. Sakome šventajame rašte, toje pačioje Siracido knygoje. Apie nuopelnus. Pirma, nuopelningo veiksmo ir nuopelno sąvoka. Nuopelningas yra toks veiksmas, už kurį Dievas skiria žmogui tam tikrą užmokestį arba atlyginimą. Be abejo, Dievas žmonėms už jo valios vykdymą galėtų neskirti jokio užmokesčio, tik bausti už jos nevykdymą. Taip padarydamas, jis anaip tol nepasielgtų neteisingai, nes žmonės neturi ir negali turėti jokios teisės į užmokestį už tai, ką jie savaime privalo daryti. Neveltui viešpats Jėzus yra pareiškęs, atlikę visą, kas jums paliepta, sakykite, esame nenaudingi tarnai, darėme, ką turėjome daryti. Tačiau dėl neapsakomo savo gerumo, Dievas panoro atlyginti žmonėms už jo valios vykdymą ir paskyrė jiems amžiną užmokestį. Antra, nuopelnų buvimas. Kad Dievas iš tikro yra paskyręs atlyginimą už jo valios vykdymą, savo protu to suvokti negalime, bet tai aiškiai rodo apreiškimas. Pavyzdžiui, viešpats Jėzus yra pasakęs, kas tikės ir bus pakrikštytas, tas bus išganytas. Kur aš esu, ten bus ir mano tarnas, jei kas man tarnaus, mano tėvas pagerbs jį. O šventasis Paulius pareiškia, ko akis neregėjo, nei ausis negirdėjo, nei į žmogaus širdį neįėjo, Dievas prirengė tiems, kurie jį myli. Kalbėdamas apie save patį gyvenimo pabaigoje, jis sakė, aš kovojau gerą kovą, pabaigiau bėgti, išlaikiau tikėjimą. Gale man atidėtas teisybės vainikas, kurį duos man aną dieną viešpats teisusis teisėjas, ne tik man, bet ir tiems, kurie myli jo atėjimą. Todėl, kai 16 šimtmetyje įvairūs klaidų prasimanytojai ėmė neigti nuopelnų buvimą, bažnyčia griežtai juos pasmerkė. Trečia, nuopelningų veiksmų rūšys. Skiriami dvejopi nuopelningi veiksmai teisingumo ir deramumo. Nuopelningi teisingumo veiksmai yra tokie, už kuriuos galime reikalauti iš Dievo užmokesčio, pasiremdami teisingumu, o deramumo tokie, už kuriuos pritinka, kad Dievas mums atlygintų, bet reikalauti atlyginimo negalime. Žinoma, tas teisingumas, kuriuo remdamiesi galime reikalauti iš Dievo atlyginimo, eina anaip tol ne iš pačių mūsų veiksmų, bet tik iš Dievo pažadėjimo ir paskyrimo, bet esant tokiam pažadėjimui, jis jau yra tikras teisingumas. Ketvirta, teisingumo nuopelnai. Už kiekvieną nuopelningą teisingumo veiksmą Dievas atlygina žmogui tuo, kad padidina jo sieloje esančią pašvenčiamąją malonę, o su ja jo garbę ir laimę amžinybėje. Tai esminis užmokestis už nuopelningus teisingumo veiksmus. Jis visada neabejotinai būna, kai tik žmogus padaro kokį veiksmą, kuris yra nuopelningas. Be to Dievas neretai dar ir kuo kitu atlygina jo valią vykdantiems, kaip antai sąžinės ramybę, sielos džiaugsmu, pasisekimu įvairiuose reikaluose ir taip toliau, tačiau anaip tol nebūtinai ir ne visada. Penkta, teisingumo nuopelno sąlygos. Kad mūsų veiksmas galėtų būti vertas teisingumo nuopelno, jis turi būti a. laisvas, tik tas veiksmas te gali būti nuopelningas, kuriame dalyvauja mūsų sąmonė ir valia, vadinasi, kurio tikri šeimininkai mes esame ir už kurį esame atsakingi, Nesąmoningi ir būtinai ar iš prievartos atlikti veiksmai mums anaip tol neįskaitomi. B. Doras. Reikia, kad bent sąžinė įrodytų veiksmą esant dorą. Žinoma, geriausiai yra, kai ir sąžinė rodo jį esant dorą ir jis iš tikrųjų toks yra. Bet jei kartais sąžinė yra klaidingai įsitikinusi, kad veiksmas doras, nors iš tikrųjų jis toks nėra, jis gali būti nuopelningas. C. Padarytas turint pašvenčiamąją malonę. Pašvenčiamoji malonė reikalinga dėl to, kad esame paskirti ant prigimtiniam galutiniam tikslui. Ji sudaro ant prigimtinę mūsų sielos gyvybę. Neturėdami jos, esame ant prigimtinių atžvilgių numirę, ir kadangi numirę, aišku, negalime padaryti nieko, kas būtų verta ant prigimtinio atlyginimo. Nebereikalo šventasis Paulius pareiškė, jei išdalinčiau visą savo lobį beturčiams valgydinti, ir jei išduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, nieko man nepadėtų. Paaiškinant tai, reikia pasakyti, kad meilės Dievui dorybė yra kuo glaudžiausiai susijusi su pašvenčiamąja malone. Neturint tos dorybės, drauge neturima ir pašvenčiamosios malonės. O neturint pašvenčiamosios malonės, drauge neturima meilės Dievui dorybės. Šešta. Nuopelningi deramumo veiksmai. Deramumo nuopelno yra vertas kiekvienas laisvas ir doras veiksmas, kurį padaro žmogus neturėdamas pašvenčiamosios malonės. Tokie nuopelnai, nuopelningi veiksmai yra visi nekrikštytų žmonių gerieji darbai arba ir pakrikštytųjų padaryti sunkiai nusidėjus ir už savo nuodėmę ar nuodėmės neatgailavus. Septinta. Deramumo nuopelnai. Už nuopelningus deramumo veiksmus Dievas neatlygina amžinąją laimę, tačiau be tam tikro užmokesčio jų anaip tol nepalieka. Arba duoda malonę daryti atgailą, arba suteikia įvairių šio pasaulio gėrybių. Todėl, kas numiršta, te turėdamas vien deramumo nuopelnus, jokių būdų negali patekti į dangų, bet kaltas už tai būna jis pats, kadangi nedarė atgailos ir nepasistengė įsigyti pašvenčiamosios malonės, tada, kai Dievas už deramumo nuopelnus davė ją malonę daryti atgailą. Aštunta. Teisingumo nuopelnų praradimas. Teisingumo nuopelnai prarandami, kai netenkama pašvenčiamosios malonės. Kadangi pašvenčiamosios malonės netenkama sunkiai nusidedant, tad kiekvieną kartą, kai tik sunkiai nusidedama, netenkama teisingumo nuopelnų. Netenkama visų, kokių tik iki tol buvo turėta. Vadinasi, jei kas visą savo gyvenimą būtų kuo doriausiai elgesis, bet jo pabaigoje sunkiai nusidėtų, netektų viso savo gyvenimo nuopelnų ir būtų Dievo akise lyg su vis nieko gero nepadaręs. Neveltui Dievas yra pareiškęs per pranašą Ezekielį. Jei teisusis nusikreips nuo savo teisumo ir padarys nedorybę, į tai visą jo teisumą nebus atsižvelgiama. 9. Teisingumo nuopelnų atgavimas. Tačiau kaip ir atgaila susigražinama prarastoji pašvenčiamoji malonė, kartu su ja grįžta ir visi nuopelnai, kurių buvo turėta iki sunkaus nusidėjimo. Taip yra dėl to, kad tie gerieji darbai buvo padaryti su pašvenčiamąja malone, tai yra jie turėjo savyje ant prigimtinės gyvybės pradą. Sunki nuodėmė tiesa juos numarino, bet grįždama pašvenčiamoji malonė vėl juos atgaivino. Visai kas kita yra su tais geraisiais darbais, kurie padaromi be pašvenčiamosios malonės. Jie neturi savyje ant prigimtinės gyvybės prado ir todėl pašvenčiamoji malonė negali jų atgaivinti. 10. Nuopelnų laikas. Nusipelnimo laikas tęsiasi tik tol, kol žmogus gyvena šiame pasaulyje. Šiam gyvenimui pasibaigus baigėsi ir jis. Tai pagrindinė mūsų šventojo tikėjimo tiesa. Ji daugelyje vietų ir įvairiais žodžiais pabrėžta šventajame rašte. Todėl, kai trečiame šimtmetyje kai kurie asmenys ėmė skelbti, kad Dievas po daugelio milijonų metų pasigailėsias pasmerktųjų ir duosias jiems progą nusipelnyti amžinąją laimę, bažnyčia jų prasimanimus griežtai atmetė, kaip nesuderinamus su apreiškimu.